Ο πόλεμος να τελειώσει. Τίποτα άλλο. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. On the corner of Bourbon and Division, crawling down the crooked street side down, she said, don't come back, all is not forgiven. So you fall inside a bottle and sound. Splinters of thought dropping slowly, snapping like branches in the wind. So you light a dog in smoke, and you're laughing as you choke, and you give the wheel of fortune one more spin. Remember what you came here for. What's up, wisdom scratching to the door. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ακούτε πίσω σελίδες. Είναι Παρασκευή και 18 Μάρτιος, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Σε μια εκπομπή σήμερα που θα προσπαθήσει να κάνει ένα μάζεμα όλης της εβδομάδας. Μια εβδομάδα που είχε, εκτός από τον πόλεμο, και πάρα πολλές άλλες ειδήσεις. Τι να σας πω τώρα, από τα μέτρα του Μητσοτάκη, από το Στουρνάρα, από όσα ζούμε εδώ, συζητάμε, ακρίβεια, θέματα, όλα μαζί ανοιχτά. Κορονοϊός που δεν έχει ακόμα τελειώσει, όσο και αν θα το θέλαμε. Τις αποκαλύψεις για τους ανθρώπους που πέθαναν εκτός ΜΕΘ, τον αριθμό αυτόν τον τραγικό, τους 16.519, που δεν έχει ακόμα διαψευστεί, και από ό,τι φαίνεται δεν θα διαψευστεί κιόλας, για το πόσοι είναι οι άνθρωποι που πέθαναν εκτός ΜΕΘ. Πολλά πολλά ζητήματα ανοιχτά και όλα να κουβαλάνε μαζί τους, μέσα τους, μια δυστυχία, δυστυχώς. Αλλά σαν τη δυστυχία του πολέμου, μάλλον δεν έχει. Δεν ξέρω αν έχουμε την πολυτέλεια. Κοιτάζω και εγώ προς τα πίσω τις εκπομπές αυτής της εβδομάδας. Είμαστε στην 22η μέρα του πολέμου, πρέπει να σας πω. Τελείωσαν 3 εβδομάδες πολέμου και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, ας είμαστε ειλικρινείς, παρά τις κατατόπους, τις επιμέρους αχτίδες, χαραμάδες αισιοδοξίας, στην πραγματικότητα δεν φαίνεται εκτόνωση. Και όχι μόνο δεν φαίνεται εκτόνωση, αλλά ακόμα και όσοι μπήκαμε στην διαδικασία να σκεφτούμε ποιος πραγματικά φταίει για αυτόν τον πόλεμο, τι είναι αυτό που τον ξεκίνησε, πώς φτάσαμε ως εδώ, όσο προχωρούν οι ώρες, όσο προχωρούν οι μέρες, όσο προχωρούν οι ζωές που χάνονται και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ξέρετε, νομίζω, έχω την αίσθηση ότι πηγαίνει πιο πίσω το ερώτημα, το θέμα, ποιος ξεκίνησε. Και έρχεται μόνο μπροστά το να τελειώσει εδώ και τώρα και να τα βρούμε όλα τα άλλα, αν είναι δυνατόν να τα βρει η ανθρωπότητα μετά, στη συνέχεια. Και το ποιος είναι εγκληματίας πολέμου και το ποιος θεωρεί ότι ακόμα είναι μέσα στον ψυχρό πόλεμο ή επιδιώκει να τον ξαναφέρει. Σας λέω δηλώσεις όχι τυχαίες, σας λέω δηλώσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και από την πλευρά της Κίνας. Βάλτε και την Κίνα στο παιχνίδι, η οποία χθες, με έναν τρόπο πολύ εμφατικό, μπήκε, δεν θα έλεγα στο μέρος της Ρωσίας, θα έλεγα όμως σίγουρα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ρε εσείς, μήπως αυτό εδώ αρχίζει να μοιάζει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο? Μήπως είμαστε ήδη μέσα στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν το ξέρουμε? Ιστορίες ανθρώπων που έρχονται συνεχώς απανωτά, ακόμα και αν θέλεις να βάλεις την σκέψη σου, να βάλεις το μυαλό σου σε δεύτερες σκέψεις, μήπως είναι προπαγάνδα, μήπως είναι κάτι άλλο, μήπως υπάρχει μια προσπάθεια να με τραβήξει από το μανίκι για να πάω με το ένα ή το άλλο μέρος. Μα τι να πω, ό,τι και να είναι, ό,τι και να έχει από πίσω της μια φωτογραφία και μια ιστορία ενός πατέρα που είδε, είμαι σίγουρος ότι το είδατε, ότι κάπου θα έπεσε μπροστά στα μάτια σας, και σου αλλάζουν τη ζωή οι ιστορίες αυτές, πόσο μάλλον του ίδιου του ανθρώπου, να είσαι ο πατέρας που είδε μέσω Twitter την φωτογραφία με την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τα δυο του παιδιά σκοτωμένους πάνω σε μια γέφυρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν από το Κίεβο. Αρχίζει να χάνει το νόημά του, παρόλο που έχει αξία, παρόλο που δεν είναι τυχαία η κουβέντα. Ξέρετε, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος να παρασυρθείς μέσα στην οδύνη που έχει κάθε μία από τις ιστορίες των ανθρώπων και να χάσεις λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα. Αλλά όσο περισσότερες γίνονται ιστορίες των ανθρώπων, τόσο πιο αδύναμο γίνεται το ερώτημα. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ τουλάχιστον για το ποιος φταίει, για το ποιος ξεκίνησε, για το από πού πήραν την αφορμή οι μεν και οι δε, για το ποιοι συσχετισμοί, ποιοι γεωστρατηγικοί, ποιοι πολιτικοί, ποιοι οικονομικοί κυρίως συσχετισμοί είναι αυτοί που επιβάλλουν τον πόλεμο. Προσπαθώ δηλαδή να βρω μια εξήγηση γιατί ένας στρατιώτης που φυλάει μια γέφυρα, Ρώσος προφανώς στρατιώτης, Ρώσοι στρατιώτες, γιατί πυροβολείς μια οικογένεια που βλέπεις να προσπαθεί να διαφύγει από το Κίεβο. Και δεν μου την εξηγεί αυτήν την εικόνα, δεν μου το εξηγεί, δεν μου απαντά το ερώτημα αυτό καμία από τις θεωρίες που να πάρει ευχή. Ούτε ότι θέλει να επικρατήσει η Ρωσία, ούτε ότι θέλει στην Ουκρανία, ούτε ότι θέλει να επικρατήσει το ΝΑΤΟ σε όλη την Ευρώπη. Αλήθεια είναι αυτά και τα δύο. Ούτε τα οικονομικά στοιχεία, ούτε οι πόλεμοι των συμφερόντων γύρω από την ενέργεια, γύρω από τα σιτηρά, γύρω από τις πρώτες ύλες, γύρω από, από το ποιος θα κυριαρχήσει στην παγκόσμια οικονομία. Το γιατί ένας στρατιώτης πυροβολεί μια μάνα με δύο παιδιά που προσπαθούν μέσα από πάνω από μια γέφυρα να εκενώσουν το Κίεβο, ειλικρινά σας λέω, δεν μου το απαντάει κανείς και μάλλον δεν θα το απαντήσει ποτέ κανένας. Καμιά θεωρία. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και όλα όσα έχουν υποθεί εδώ, να τα βάζουμε σε μία σειρά. Παίρνω τα μηνύματά σας, κρατώ, ξέρετε φίλε Lost Body που μου λες χαρά στο κουράγιο σου που βουτάς κάθε μέρα εκεί σε αυτά τα... έτσι μου τα περιγράφεις εν πάση περιπτώσει για να βγάλεις ένα ζουμί στο τέλος. Δεν ξέρεις, ξέρεις κάτι, ο καθένας μας θα βγάλει ένα δικό του συμπέρασμα, ένα δικό του μείγμα. Ναι, μπορεί αυτό να είναι ένα στόχος της εκπομπής, να τα βάλεις όλα κάτω, να δεις τι έχεις μπροστά σου για να βγάλεις ένα συμπέρασμα χωρίς δεσμεύσεις. Θα σας έλεγα, τουλάχιστον όσο μπορείς, ο καθένας έχει μέσα στο μυαλό του συγκεκριμένα πράγματα. Να θέλω να σας πω την ιστορία για τον Έλληνα πρόξενο, τον Ανδρουλάκη, που ξέρετε ότι από την αρχή αυτής της εβδομάδας, η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, τη Δευτέρα, έθετε το ερώτημα αν ήταν σωστή η στάση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με τη Μαριούπολη. Σε σχέση δηλαδή με το ότι εκεί υπήρχαν πληροφορίες ότι ο πρόξενος κρατείται από τα τάγματα του Αζόφ, τους ακροδεξιούς, ότι οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά, όχι Έλληνες πολίτες, ψέματα, οι Έλληνες ομογενείς βρίσκονται ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά και δεν ήταν ίσως τόσο σοφή η απόφαση να στείλεις τα όπλα για να ενισχύσεις την μία πλευρά εκθέτοντας τους δικούς σου ανθρώπους προς την άλλη πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν η εκπομπή της Δευτέρας. Από εκεί ξεκινήσαμε. Αν θέλετε, ξανακούστε τι έχει νόημα, γιατί σιγά σιγά και χθες ακόμα σας έλεγα να τον ακούσουμε τον πρέσβη, τον πρόξενο. Να τον ακούσουμε τον πρόξενο, να δούμε τι έχει να πει όταν πλέον απεγκλωβιστεί. Ήδη από χθες μου βάζατε το ερώτημα, είσαι σίγουρος ότι αυτά που θα πει θα τα λέει με το δικό του το μυαλουδάκι ή θα τα λέει με την απειλή ενός όπλου ή με την απειλή του ότι θέλει να ξαναγυρίσει ενδεχομένως στη Μαριούπολη και άρα πάλι με τους Ουκρανούς θα έχει να κάνει και άρα πάλι δεν πρέπει. Και κάνεις ένα διπλό και τριπλό και τετραπλό fact checking για να δεις, να βγάλεις μια αλήθεια. Θα τη βγάλεις την αλήθεια, δύσκολο, είναι πάντα το πρώτο θύμα του πολέμου, τα έχουμε πει αυτά. Όμως εγώ τον άκουσα τον πρόξενο χθες και δεν επιβεβαιώνει αυτή την θεωρία, αυτή την εικόνα που σας έλεγα και εγώ ακόμα ως πιο πιθανή. Του ποιος είναι αυτός που έχει συμφέρον να κρατήσει μέσα στη Μαριούπολη τους ανθρώπους, τους εγκλωβισμένους. Οι Ρώσοι που επιτίθενται και τι θέλουν να τους φάξουν όλους, ή οι Ουκρανοί που θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν ως ασπίδα για να μην μπουν μέσα οι Ρώσοι. Για να μην σας τα πολυλογώ, αν δεν ακούσατε τη συνέντευξη, την έδωσε σε έναν δημοσιογράφο που λέγεται Κώστας Ονισέγκο. Δούλευε παλιά στην Καθημερινή, τώρα είναι, αν έχω καταλάβει καλά, freelancer. Έχει τύχει να γνωριστούμε και στο παρελθόν. Που ξέρει καλά την περιοχή, αυτό θέλω να πω, και που έχει και καταγωγή προφανώς από εκεί, φαίνεται και από το όνομά του. Ο Κώστας Ονισέγκο λοιπόν έκανε την συνέντευξη με τον Μανώλη Ανδρουλάκη. Και ο Μανώλης Ανδρουλάκης του είπε, όταν τον ρώτησε, σε είχαν εχμάλωτο τα τάγματα του Αζόφ? Λέει, άκουσα πολλά, διάβασα πολλά, είδα ότι ήμουνα σε υπόγεια, υποτίθεται, κρατούμενος, ότι με βασάνιζαν. Δεν συμφωνώ καθόλου με την ιδεολογία των Αζόφ. Προσέξτε τώρα, βγάλτε λίγο ο καθένας τι θα ήθελε να είναι η αλήθεια. Και το λέω και στον εαυτό μου πρώτο. Δεν συμφωνώ καθόλου με την ιδεολογία των Αζόφ. Αλλά οι Αζόφ τις δύο πρώτες μέρες ήταν αυτοί που μας τάιζαν στο καταφύγιο. Και ότι αυτή ήταν η άμυνα της πόλης. Ξέρω, ακούγεται λίγο με τους χρυσαυγίτες που περνάνε απέναντι τις γριές. Αν ρωτήσεις τη γριά, θα σου πει ναι, ο χρυσαυγίτης με πέρασε απέναντι. Μπάνανε χρυσαυγίτες. Άντε, ο Ανδρουλάκης λέει κιόλας, δεν συμφωνώ καθόλου με την άποψή τους. Όμως το σενάριο εκείνο που διακινήθηκε τις πρώτες μέρες, και θυμάστε ότι πάνω σε αυτό σας μίλησα και εγώ στην αρχή αυτής της εβδομάδας, ο ίδιος ο υποτιθέμενος παθών δεν το επιβεβαιώνει, όχι μόνο δεν το επιβεβαιώνει, πάει από την άλλη πλευρά. Να είμαι καχύποπτος για το για ποιους λόγους και λοιπά, να είμαι, αλλά προσέξτε, είναι και δείγμα σεβασμού, νομίζω, ελάχιστου σεβασμού. Ο πρόξενος είναι μέσα στη φωτιά. Και εγώ είμαι σε ένα στούντιο, μπροστά σε ένα μικρόφωνο και λέω, μωρέ, μπορεί να μου λέει και ψέματα. Και είναι αυτό. Άρα λοιπόν, από την αρχή σας έλεγα και χθες, το πρώτο, το πιο βασικό, το πιο ουσιώδες είναι να σεβαστώ τι λέει. Να ακούσω και να σεβαστώ τι λέει. Και αυτός ο άνθρωπος δεν επιβεβαιώνει την ιστορία όπως την είχα ενδεχομένως σχηματίσει και εγώ μες στο μυαλό μου. Ναι, να παραμείνω καχύποπτος για το γιατί και πώς και όχι. Σας έλεγα και για την πρόεδρο των ελληνικών συλλόγων εκεί, που ενδεχομένως υπό την απειλή των όπλων να έλεγε ότι οι Ρώσοι είναι οι κακοί που έρχονται εδώ και εισβάλλουν στη χώρα μας και όλοι οι άλλοι εδώ δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα περίεργο. Ενώ ξέρουν όλοι ότι υπάρχουν αρκετά περίεργα με τα ακροδεξιά τάγματα. Αλλά πρώτα άκουσέ τι. Και πρώτα άκουσέ τι σεβόμενος το που βρίσκεται εκείνη και που βρίσκεσαι εσύ. Και μετά να την αμφισβητήσουμε. Τα πάντα πρέπει να αμφισβητήσουμε πια. We should run. Sodomy is not just for animals. Human flesh is not just for cannibals. I'll feast on your body if you'll feast on mine. Blood is thicker and redder than wine. Lay ourselves out upon the table. Ravish each other till we're no longer able. When juices mix in the heat of the... Ξανά το ερώτημα με τον πρέσβη. Για ξαναπάμε λίγο πίσω τώρα που ξέρουμε τι λέει ο ίδιος. Με τον πρόξενο, μπερδεύομαι συνέχεια, λέω συνέχεια πρέσβη, με τον πρόξενο, με τον Μανώλη Ανδρουλάκη. Τι όφελος είχαν να τους κρατούν δεσμευμένους εκεί οι Ρώσοι? Θέλανε να τους σκοτώσουν όλους, δηλαδή να μπουν μέσα στη Μαριούπολη και να την ισοπεδώσουν και να δολοφονήσουν τους πάντες για να την καταλάβουνε? Με αυτή την οπτική, με αυτό το ερώτημα, φαινόταν πιο λογικό οι άλλοι να θέλουν να τους κάνουν ασπίδα. Για ξανά έλα τώρα στο προηγούμενο ερώτημα, τι λόγο έχει ο Ρώσος στρατιώτης να δολοφονήσει μια μάνα που τη βλέπει, μέρα μεσημέρι κιόλας, που τη βλέπει ότι περνάει με τα παιδιά της πάνω σε μια γέφυρα? Γιατί το κάνει αυτό? Κινδυνεύει, απειλείται από αυτούς? Όταν λοιπόν βλέπεις ότι σε μερικές ερωτήσεις οι απαντήσεις σου δεν είναι πολύ λογικές, οι απαντήσεις που παίρνεις, όχι οι δικές σου, οι απαντήσεις που παίρνεις δεν είναι πολύ λογικές, ότι έχει σταματήσει να λειτουργεί η λογική, Αυτό σας λέω σήμερα από την αρχή της εκπομπής. Πάει πιο δίπλα η καχυποψία, οι σχετικισμοί, το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει, ποιος, πού, για ποιο λόγο, ποια προπαγάνδα κλπ. Γιατί τελικά έχεις τους αμάχους που ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στη Μαριούπολη και ευτυχώς βγήκαν, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν βγει και ευτυχώς και ο πρόξενος έχει βγει, και τελικά έχεις την εικόνα στο πεζοδρόμιο κάτω πεσμένη και πεθαμένη, δολοφονημένη, η μάνα με τα δύο παιδιά και ο πατέρας που λέει την είδα στο Twitter τη φωτογραφία, γιατί ήταν μακριά, είχε πάει σε άλλο μέρος, είχε εγκλωβιστεί σε άλλο μέρος, όπου είχε πάει πριν ξεκινήσει ο πόλεμος να κάνει καλά τη μάνα του που είχε κορονοϊό. Ιστορίες, τραγικές ιστορίες ανθρώπων που δεν θα σβήσουν έτσι εύκολα. Και θα πρέπει τώρα να κάνεις ένα τεράστιο άλμα, αν υποθέσουμε ότι θέλεις να δεις λίγο τα πράγματα από πάνω, όσο μεγαλώνει, όσο βαθαίνει αυτό, δυσκολεύει η προσπάθειά σου να τα δεις από πάνω. Γιατί έρχονται οι εικόνες αυτές και σε πνίγουν η μία μετά την άλλη. Και παρόλα αυτά προσπαθείς να σηκώσεις λίγο το κεφάλι μέσα από αυτό και να δεις τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ? Γιατί ξαφνικά την ώρα που πάει να βρεθεί μία υποτιθέμενη διέξοδος και λέει λέει ο Ζελένσκι ότι το ΝΑΤΟ δεν μας ενδιαφέρει πια και ότι δεν θα μπούμε στο ΝΑΤΟ. Γιατί τότε ακριβώς σκληραίνει τη στάση του ο Μπάιντεν από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Και γιατί μόλις σκληραίνει τη στάση του ο Μπάιντεν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ θα μπορούσε... Σας έλεγα και χθες, ένα ερώτημα είναι, η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ αποφασίζει ότι δεν θέλει να βάλει την Ουκρανία. Και γιατί μόλις ο Μπάιντεν σκληραίνει όταν ακούει τον Ζελένσκι να λέει αυτό, τσουπ ξεπετάγει το Κινέζος και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζουν ότι κέρδισαν τον ψυχρό πόλεμο και συνεχίζουν την τακτική αυτή κλπ. Και γιατί όλο αυτό το πράγμα μυρίζει μια δυστυχία, μια καταστροφή παγκόσμια? Να το πω, αν είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, δεν ξέρω. Και με τι όπλα θα γίνει και με ποιο διακύβευμα θα γίνει. Θα γίνει με το φυσικό αέριο ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ή θα γίνει με την προσπάθεια κυριαρχίας στην διεθνή οικονομική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Κίνας, γιατί αυτός είναι ο κύριος οικονομικός πόλεμος. Και αν η Κίνα είναι με τη Ρωσία και αν είναι μαζί και με τη Ρωσία και η Ινδία, παρά τις διαφορές που έχει με την Κίνα, και αν ξαφνικά βλέπεις να αλλάζει ένα ολόκληρο τραπέζι, να μοιράζεται ξανά η τράπουλα, αν ξαφνικά βλέπεις, για να έρθω στα δικά μας, ότι τώρα που έχουμε την ανάγκη του πολέμου και της κοινής στάσης του ΝΑΤΟ, τώρα αρχίσανε τα πάρε δώσε και τα τραπεζώματα και οι χαλβάδες με την Εμινέ, και τώρα ξαφνικά φιλιώσαν οι δύο λαοί που τόσα χρόνια υποτίθεται ότι ήμασταν απέναντι, και τώρα ξαφνικά ο Μακρόν λέει ότι την περίοδο που υπήρχε ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το ΝΑΤΟ ήταν κλινικά νεκρό, ένας κοιμισμένος γίγαντας, πώς το είπε έτσι, αλλά τώρα ξυπνήσαμε με την Ουκρανία και τώρα ξαφνικά είμαστε όλοι μαζί. Ξαναγύρνα λίγο πίσω, το ξέρω, σε πάω λίγο κρύο, πώς το λένε, άσπρο μαύρο, ζεστό κρύο. Άσε τώρα την ανάλυση στην άκρη και ξαναγύρνα σε εκείνη τη φωτογραφία με τη μάνα και τα παιδιά σκοτωμένους πάνω στο πεζοδρόμιο. Να δεις πόσο σου τα εξηγεί, πόσο σου την εξηγεί αυτή τη φωτογραφία η όλη γενική κατάσταση, η οικονομική εξήγηση αυτού του πολέμου. Να τελειώσει ο πόλεμος. Πρώτα απ' όλα, να τελειώσει, να σταματήσουν οι βόμβες και μετά να γυρίσουμε σε εκείνες τις καλές εποχές που μπορούσαμε να τσακωνόμαστε για τους υπεριαλισμούς, για το ΝΑΤΟ, για τον νεοφιλελευθερισμό, για τον κομμουνισμό, για την αριστερά, για το ποιος, πού, τι, πόσο, με ποιον, για τους ολιγάρχες, για τα πάντα. Τι ωραία που θα ήταν να σκοτωνόμαστε μόνο για αυτά, στα λόγια, να πλακωνόμαστε. The games are all rigged. The banker, the broker, the mayor, the pigs. It's not so much a town as a broken merry-go-round. She keeps on twisting, drilling herself into the ground. We roll on for the ride, and we're running out of time. But I'm stopping it here, it's the end of my line. You can stay on the tracks, she's going straight to hell. I'll kiss you goodbye. Chop, chop, chop. Στην Μαριούπολη υπάρχει ένα θέατρο στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο περισσότεροι από 1000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πάρα πολλά παιδιά. Μάλιστα βλέπω φωτογραφίες που είναι το κτίριο και μπροστά και πίσω στις δύο μεγάλες αυλές έχουν γράψει τη λέξη παιδιά για να μην βομβαρδιστεί. Και βομβαρδίστηκε το κτίριο αυτό. Από τη Ρωσία, λένε οι πληροφορίες. Και τώρα έχουν σπεύσει τα σωστικά συνεργεία, κανένα δύο μέρες γίνεται αυτή η διαδικασία. Έχουν βγάλει από τους 1000 ανθρώπους που υπολογίζεται ότι ήταν εκεί, έχουν βγάλει 130 ζωντανούς. Και περιμένουμε και ψάχνουμε. Και ξανά το ερώτημα. Τι σου δικαιολογεί, όποιος, άσε ποιος έριξε τη βόμβα. Όχι ότι δεν έχει σημασία, όχι ότι δεν έχει σημασία, προφανώς κάποιος εδώ εγκληματεί. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά άσε λίγο τον καυγά εκείνο για το αν είναι προπαγάνδα, αν τη ρίξανε οι ίδιοι οι Ουκρανοί για να κατηγορήσουν τους Ρώσους. Παίζουν πάρα πολλά τέτοια. Θυμάστε στο μεευτήριο, συζητούσαμε για το αν είναι ή δεν είναι φωτομοντέλο η κοπέλα που φαινόταν να είναι έγκυος και να φεύγει από τα χαλάσματα. Για το, ακόμα δεν έχουμε διευκρινίσει για το αν ήταν ή δεν ήταν, αν λειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε ως μεευτήριο ή αν λειτουργούσε ως χώρος στρατιωτικός και είχε κενωθεί πριν από μερικές μέρες. Η γυναίκα βέβαια μίλησε, είδαμε και τη γυναίκα και την ίδια και το μωρό της, και μετά αρχίζει να σταματάει η απορία για το τι είναι προπαγάνδα και τι δεν είναι, και αρχίζει να έχεις μπροστά σου τις ζωές δύο ανθρώπων, τριών ανθρώπων, ενός νεογέννητου, μιας μάνας και ενός πατέρα. Και πιο δίπλα ήταν και άλλη μία που λέει ότι το έχασε το παιδί της και πέθανε και η ίδια τελικά από τα τραύματα. Οπότε αρχίζει να τελειώνει σε κάθε περίπτωση τέτοια, κάθε μία-μία-μία να τις βάλεις στη σειρά τις περιπτώσεις, τις ανθρώπινες ιστορίες που μπορεί ναι να είναι, να έχουν μέσα τους και μια δόση προπαγάνδας, χάνει το νόημά του το ερώτημα αν είναι ή δεν είναι προπαγάνδα. Γιατί τελικά έχεις ένα βομβαρδισμένο κτίριο που είχε μέσα παιδιά και τώρα αρχίζουν να βγάζουν έξω. Να τελειώσει ο πόλεμος. Τίποτα άλλο. Η ιστορία με την Κίνα που σας έλεγα νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και χρειάζεται κατά τη γνώμη μου να σας διαβάσω επακριβώς τη δήλωση, γιατί δεν έρχεται σε τυχαίο χρόνο προφανώς. Καλά, προφανώς δεν έρχεται σε τυχαίο χρόνο γιατί έχουμε πόλεμο, αλλά δεν έρχεται ούτε σε τυχαίο χρόνο με τη σειρά των γεγονότων αυτή που σας περιέγραψα. Ξαναλέω, ο Ζελένσκι έτοιμος να πει δεν θέλουμε, λέει εδώ και μέρες, λέει δεν θα μπούμε στο ΝΑΤΟ, δεν θέλουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Ο Biden εκεί ακριβώς πάνω σηκώνει τους τόνους και μιλάει για εγκληματίες πολέμου και λοιπά για τον Πούτιν, μια φρασιολογία που σε κάνει να απορρίζει, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι ποτέ θα ξανακάτσει, θα ξανακάτσει ποτέ. Εγώ σου λέω μετά από κάποια χρόνια σε ένα τραπέζι με τον εγκληματία πολέμου, σε μια συνάντηση. Θα μου πεις οι πολιτικοί έχουν έναν δικό τους τρόπο, αλλά πάνω εκεί που σηκώνει τους τόνους ο Biden, πάνω εκεί βγαίνει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Ζιάο Λιζιάν, αν το λέω καλά. Το κλειδί για την επίλυση της ρωσο-ουκρανικής κρίσης βρίσκεται στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Σωστό είναι αυτό που λέει, κατά τη γνώμη μου. Η Κίνα ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν πραγματικά να σταθούν στο πλευρό της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Οι νικητές του ψυχρού πολέμου ασκούν μια πολιτική. Νομίζετε, λέει, ότι μπορείτε να κυριαρχήσετε αγνοώντας τις άλλες χώρες. Και τα λέει αυτά ποιος, όχι ένας τυχαίος, από την Κίνα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, την επομένη που ο Biden έχει πει αυτά για τον Πούτιν, την επομένη που ο Ζελένσκι έχει πει ότι δεν θέλουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ τελικά. Δεν μυρίζει καλά η κατάσταση. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο με πιο ευχάριστα πράγματα. Έχω να σας πω για το Πασόκ, έτσι να γελάσουμε λίγο. Έχω να σας πω να ξελεγράρουμε τα δικά σας μηνύματα, εννοείται. Αλλά τελικά καταλήγεις να λες για πανδημίες, για μέτρα, για ακρίβεια, για το Πασόκ, για τα αυτά, και να λες άντε να χαρούμε λίγο, γιατί το άλλο όλο είναι άστα, άστα. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Παρασκευή και 18 Μαρτίου, τελευταία μέρα της εβδομάδας, μιας δύσκολης εβδομάδας. Μία από αυτές τις πολλές δύσκολες εβδομάδες που δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν ακριβώς, αν τελειώσουν. Πίσω σελίδες.gr είναι το ανανεωμένο τις τελευταίες ημέρες site, εκεί που μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε και να βάλετε το email σας και να έχετε την εκπομπή κάθε πρωί στον υπολογιστή σας, για να μη χανόμαστε, βρε αδερφέ. Λοιπόν, αφήνω τα του πολέμου στην άκρη, να έρθω εδώ στον δικό μας καθημερινό πόλεμο. Καταρχάς, έτσι για να ευθυμίσουμε, να ξελεγράρουμε ρε παιδί μου λιγάκι, θέλω να ξεκινήσω από τον Ανδρουλάκη, τον Νίκο, άλλος Ανδρουλάκης, δεύτερος Ανδρουλάκης στη σημερινή εκπομπή. Ο ένας ήταν ο πρόξενος, ο Μανώλης. Ο Νίκος, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, ένας νεαρούλης που έχει αναλάβει τις τύχες του Πασόκ και που ενδεχομένως διεκδικεί, όχι ενδεχομένως, διεκδικεί να αναλάβει και τις τύχες της χώρας μια μέρα. Πήγε που λέτε ο πολλά υποσχόμενος, ο Φέρελπης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, πείτε το όπως θέλετε, πήγε στο Sky να μας πει τις θέσεις του. Ναι, η είδηση βγαίνει πάντοτε όχι από τις θέσεις του Ανδρουλάκη. Δηλαδή οι θέσεις του Ανδρουλάκη τώρα ελπίζω να μην, ίσως και να τον έχω παρεξηγήσει, τι να σας πω κι εγώ. Σήμερα είναι και μια μέρα που έχουν κλονιστεί λίγο οι βεβαιότητές μου, οπότε θα μπορούσα να είμαι και λίγο πιο επίοικης. Αλλά νομίζω ότι οι δηλώσεις του Ανδρουλάκη είναι, αν δεν χιονίσει, αν δεν, πώς το λένε, αν δεν βρέξει, θα λιάσει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάπως, ναι, αν σταματήσει ο Πούτιν την επίθεση, θα γίνει ειρήνη στην Ουκρανία. Ναι, κάτι τέτοιο δηλαδή. Όμως, εκεί που έβγαλε την είδηση, ήταν τη μία και μοναδική φορά που είπε «δεν ξέρω». Και γιατί είπε «δεν ξέρω» ο αθεόφοβος? Μαντέψτε, μαντέψτε. Τον ρωτήσανε πόσα είναι, παιδιά, τα χρέη του Πασόκ και είπε «δεν ξέρω ακριβώς». Αλήθεια σας λέω, μα την Παναγία τώρα, άμα δεν με πιστεύετε να ψάξετε να το βρείτε το ηχητικό. «Δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι, δεν μπορώ να σας πω», λέει τώρα ακριβώς. Για κάτσε ρε αδερφέ να ρωτήσω, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Είσαι πρόεδρος ενός κόμματος, πόσο, 3 μήνες δεν είναι, 10 Δεκέμβρη δεν ήταν ο δεύτερος γύρος, κάνω λάθος, 10, 12 Δεκέμβρη. Τώρα είμαστε 18 Μάρτη, κλείσανε 3 μήνες. 3 μήνες είσαι πρόεδρος σε ένα κόμμα, με την ιστορία του Πασόκ, με όλα αυτά. Εντάξει, τώρα μην λέω τα ίδια πράγματα, καταλαβαίνετε. Είσαι λοιπόν εκεί, έχεις αναλάβει 3 μήνες τα ηνία του κόμματος και μετά από 3 μήνες έρχονται να σε ρωτήσουν πόσα χρωστάει το μαγαζί και λες «δεν ξέρω». Και λες «δεν ξέρω». Και θέλεις να αναλάβεις και τις τύχες της χώρας. Εντάξει, εντάξει, θα σε ειδοποιήσουμε. Καλά, 3 μήνες δεν πέρασε από το λογιστήριο αυτός. Δεν πήγε να ρωτήσει εκεί από κάτω. Θυμάστε εκείνη την ταινία με το Χόρν, με το 1.101.110. Δεν υπάρχει ένας κάτω εκεί να πατήσει το κουμπί, να βγάλει, να κάνει χρουτς, χρουτς, χρουτς, χρουτς, να βγάλει πόσο είναι το χρέος. Δεν το ξέρουνε. 3 μήνες ρε παιδιά, δεν είναι ότι ανέλαβε μια εβδομάδα και τον παίρνω από τα μούτρα. 3 μήνες και δεν πήγε κάτω στα υπόγεια της Χαριλάου Τρικούπη να πει «για βγάλε ρε εσύ Μπαρμπα Φώτη εδώ ένα λογαριασμό, πόσα χρωστάμε», και βγαίνεις και λες «δεν ξέρω». Κάτσε να σου πω εγώ που ξέρω, όχι, όχι ότι έχω ρωτήσει το λογιστή, αλλά επειδή είναι γραμμένο από εδώ και από εκεί, ξέρεις, παίζουν διάφορα νούμερα, σίγουρα μιλάμε για πάνω από 300 εκατομμύρια. Ξεκάθαρα, έτσι, για πάνω από 300 εκατομμύρια, εννοείται ότι είναι για χρέη προς τις τράπεζες αυτά. για τα δάνεια που είχε πάρει με αέρα τα ποσοστά και την κομματική, την κρατική χρηματοδότηση. Αφήστε τώρα, τι να σας λέω. Λοιπόν, πάνω από 300 εκατομμύρια, κάποιοι λένε για 308, για 318, άλλοι τα ανεβάζουν στα 345, δηλαδή πέφτουν διάφορα, εκατομμύρια είναι αυτά, λες. Αλλά ο πρόεδρος αυτός που έχει στα χέρια του τις τύχες του κόμματος, σου απαντάει 3 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ότι ακόμα δεν έχω μάθει πόσα είναι τα χρέη. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα χειρότερο στην απάντησή του. Σας διαβεβαιώ, λέει πάντως, πως μέχρι το συνέδριό μας που θα γίνει μάλλον τον Ιούνιο, αν δεν έχει καταστραφεί ο πλανήτης μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο θα ξέρουμε πως είναι, αλλά θα τα έχουμε ρυθμίσει κιόλας. Αλήθεια, χρωστάει ο τύπος, χρωστάει το ΠΑΣΟΚ, το μαγαζί του, εν πάση περιπτώσει. Χρωστάει το μαγαζί του 300 εκατομμύρια. Ας πούμε 300 για να συνεννοούμαστε. 300, τώρα τα χαρίζω. Χαρίζω, ρε παιδί μου, 45 εκατομμυρία και τι είναι. Λοιπόν, 300, έτσι που είναι και ωραίο στρογγυλό νούμερο και συμβολικό, με άλλους 300. Λοιπόν, χρωστάει ο τύπος 300 εκατομμύρια και λέει μέχρι τον Ιούνιο, που είναι το συνέδριό μας, δηλαδή Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, μεσολαβεί και το Πάσχα, θα τα έχουμε ρυθμίσει. Θα τα έχουμε ρυθμίσει. Θέλω να σε ρωτήσω ειλικρινά, εσένα εκεί έξω, που έχεις πάρει ένα δάνειο, ρε παιδί μου, πόσα να πούμε. Να πούμε 50 χιλιάρικα να φτιάξει ένα σπίτι. Έχει πάρει ένα τέτοιο δάνειο. Και χτύπησε κόκκινο, γιατί δεν, από εδώ, από εκεί, κρίση, πανδημίες, κέρατα, ή έχει πάρει για ένα μαγαζί που δεν δούλεψε καθόλου και ξαφνικά δεν μπορεί να ξεπληρώσει τίποτα από το δάνειο. Πόσο να σου πω, 50 χιλιάρικα. 50 χιλιάρικα, όχι τα 300 εκατομμύρια αυτού νου, τα 50 χιλιάρικα. Πες μου, σε παρακαλώ, κοίτα με στα μάτια και πες μου, μπορείς να πεις, όχι σε μένα, στους δικούς σου ανθρώπους, παιδιά, μέχρι τον Ιούνιο θα το έχω ρυθμίσει. Για τα 50 χιλιάρικα σου λέω τώρα, αν υποθέσουμε ότι περνάς δυσκολίες. Μπορεί να ποντάρεις στα 13 ευρώ που έδωσε ο Μητσοτάκης, που θα έχεις έκπτωση τώρα από τα καύσιμα. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά, μπορεί κάπως να σε βγάλεις στα νύχτα. Αλλά πες μου, μπορείς να κοιτάξεις δικούς σου ανθρώπους ή να κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να πεις, ρε μεγάλε, μέχρι τον Ιούνιο θα το έχουμε καταφέρει το δάνειο, θα το έχουμε βάλει από κάτω και θα το έχω ρυθμίσει. Θα πάω στην τράπεζα και θα τους πω, κύριοι, ξέρετε κάτι, να, έχω αυτά τα επιχειρήματα, θα ρυθμιστεί το δάνειό μου μέχρι τον Ιούνιο. Για τα δικά σου 50 χιλιάρικα μπορείς να το πεις. Αυτός πάντως μπορεί να πει ότι για τα 300 εκατομμύρια του ΠΑΣΟΚ μέχρι τον Ιούνιο θα το έχει ρυθμίσει. Ακόμα δεν ξέρει ακριβώς πόσα είναι, αλλά μέχρι τον Ιούνιο θα έχει ρυθμιστεί. Δηλαδή, θέλω να σου πω, θα έχεις κάποια επιχειρήματα όταν πας στην τράπεζα, είσαι ο Ανδρουλάκης. Πολύ ασχολήθηκα, πολύ ασχολήθηκα, εντάξει, έχετε δίκιο. Ο Στουρνάρας, να ξέρετε, επιμένει, μίλησε σε ένα φόρουμ, είπε δεν φυτρώνουν στα δέντρα τα λεφτά. Αυτό με τα λεφτόδεντρα είναι η αγαπημένη φρασιολογία των νεοφιλελεύθερων, να ξέρετε. Δεν φυτρώνουν στα δέντρα τα λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, μας είπε ξανά, για να δικαιολογήσει εκείνα που λέμε αυτή την εβδομάδα που βγήκε στο Sky πάλι και είπε ότι με τα λεφτά που πήρατε από τα επιδόματα θα τη βγάλετε καθαρή και με την ακρίβεια τώρα με τον πόλεμο. Τα λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Η σύζυγός του έχει αθεωθεί, θέλω να σας θυμίσω, τότε που την κατηγορούσαν ότι φυτρώναν τα λεφτά με απευθείας αναθέσεις από το ΚΕΛΠΝΟ, για τη διοργάνωση ιατρικών φόρουμ είχε μια εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων. Τελικά αθωώθηκε, λέει, ήταν αθωωτική εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση και μάρτυρας είχε καταθέσει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που ήταν υπουργός την περίοδο της κρίσιμης ανάθεσης στην σύζυγο του κυρίου Στουρνάρα, στην κυρία Νικολοπούλου. Υπάρχει μια ιστορία του Βασίλη Δημάκη, την οποία δεν θέλω να την προσπεράσω. Ακριβώς γιατί σας είπα, σήμερα είναι μια μέρα που κλονίζονται οι βεβαιότητές μας. Τον Βασίλη Δημάκη τον υπερασπιστήκαν, τον υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα ενός κρατουμένου να σπουδάσει, να πάρει άδεια, να ακουστεί η φωνή του όταν έκανε απεργία πείνας, να πάρει άδεια να πάει να δώσει εξετάσεις στο πολιτικό της νομικής που έχει περάσει ως κρατούμενος. Έχει περάσει και μπράβο του, το αξίζουν πολλά μπράβο. Ο Βασίλης Δημάκης είναι καταδικασμένος σε 44 χρόνια φυλάκιση για κλοπές. Ήταν γνωστός ως ο ληστής με το Καλάζνικοφ. Για ένοπλες ληστείες, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημά του των απεργιών πείνας δεν ήταν το να αθωωθεί ξαφνικά. Ήταν το να του δοθεί το δικαίωμα να μπορεί να βρίσκεται στη σχολή του να δίνει εξετάσεις και να σπουδάζει. Με βραχιολάκι, με τα μέτρα επιτήρησης κλπ. Από χθες λοιπόν η είδηση για τον Βασίλη Δημάκη που έκανε ξανά απεργία πείνας για να πάρει, ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας κάθε φορά για να πιέζει το σύστημα να του δώσει αυτά που δικαιούται. Του έδωσε λοιπόν την άδεια και ο Βασίλης Δημάκης από χθες είναι καταζητούμενος γιατί έσπασε, λέει, το βραχιολάκι. Αυτό που καταλαβαίνετε προφανώς δεν είναι καλή εξέλιξη. Και όχι μόνο για τον Βασίλη Δημάκη, δεν είναι καλή εξέλιξη για τα δικαιώματα των κρατουμένων και για όσων υπολείπων θα ζητούν στο μέλλον την δυνατότητά τους να έχουν μερικά ψήγματα κανονικής ζωής παρά την σκληρή τους καταδίκη. Κανένας ακριβώς δεν ξέρει τι έχει γίνει. Υπάρχει και μια τοποθέτηση της δικηγόρου του, της κυρίας Κούτρα, η οποία είπε ότι δεν έχει επαφή μαζί του, δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Και ότι εάν έχει συμβεί αυτό που είναι προφανές, ότι ο ίδιος δηλαδή έχει δραπετεύσει και από χθες είναι δραπέτης αντί για φοιτητής, όχι, συνεχίζει να είναι φοιτητής αλλά είναι και δραπέτης, αυτό είναι μια πάρα πολύ κακή εξέλιξη γενικά για τα δικαιώματα των κρατουμένων και είναι μια κίνηση του Δημάκη η οποία τουλάχιστον δεν συνάδει με τον πολιτικό αγώνα που έχει δώσει και ο ίδιος για τα αιτήματα των κρατουμένων. Θα μου πεις πάλι κράτα μικρό καλάθι, δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, να πάω όπως και με την Ουκρανία με τις ίδιες σκέψεις. Μπορεί να τον έχουν απαγάγει ακριβώς για να δείξουν ότι έσπασε την κράτησή του, ώστε να μην ξαναδώσουν ποτέ σε κρατούμενους άδεια κλπ. Και να υπάρξει μια συκοφάμπη. Λέω. Ή μπορεί ο ίδιος θέλετε να κάνουμε τριπλό γύρο σε αυτό για να δεις άμα αρχίσει να δουλεύει το μυαλό σου καχύποπτα. Μπορεί ο ίδιος όντως να δραπέτευσε και να θεωρεί ότι αν τον πιάσουν θα πει ότι με απήγαγαν για να δυσφημίσουν τους αγώνες των κρατουμένων και λοιπά. Και άρα να χαίρεται την ελευθερία του τώρα και να προσπαθεί να φύγει ενδεχομένως και από τη χώρα. Λέω, σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη αυτή είναι πάρα πολύ κακή μιλώντας για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Και περιμένουμε και σε αυτό εξέλιξεις. Θυμάμαι το φίλο τον Αφελή που μου έστελνε, μου έστειλε τώρα προχθές μηνύματα και για την εξέλιξη της απεργίας πείνας, για το δίκαιο αίτημα του Δημάκη και για την θετική απάντηση όταν του δόθηκε τελικά η άδεια. Φαντάζομαι και σένα θα σε έχει προβληματίσει πολύ η εξέλιξη αυτή, φίλε Αφελή. Στα δικά σας μηνύματα, ο φίλος ο Χρήστος, στα του κορονοϊού πρώτα. Ο τίτλος του μηνύματος που μου στέλνει είναι «Και οι ήσυχοι κοιμούνται και οι υπερκέρδοι μοιράζουν». Ήταν για εκείνη τη φράση της Μαρίνας Δημητρίου «Πώς το καλό κοιμάστε το βράδυ με τους νεκρούς αυτούς εκτός ΜΕΘ». Η έκθεση του ΕΟΔΗ δεν συνιστά είδηση, μου λέει ο Χρήστος. Αν υπάρχει είδηση είναι ότι απλά επιβεβαιώθηκε επίσημα αυτό που καταγγέλλεται εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Να μην ξεχνάμε κάποιους που μίλησαν αρκετά νωρίς και είτε αγνοήθηκαν επιδεικτικά, είτε λιδωρήθηκαν ως κινδυνολόγοι όπως ο Τσαουσίδης, είναι καθηγητής από τη Θεσσαλονίκη, τον Δεκέμβριο του 20, μόλις μερικούς μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, που μίλησε επίσης για τα ίδια πράγματα, για την ετοιμότητα δηλαδή του συστήματος υγείας να αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία. Ασφαλώς και κοιμούνται ήσυχοι, μου λέει ο Χρήστος. Ο Πλεύρης, στη βάρδια του οποίου έχουμε τους μισούς θανάτους, βγάζει selfies περήφανος και χαμογελαστός μπροστά σε ιατροφαρμακευτικό υλικό το οποίο υπενθυμίζει μια τραγωδία. Απόδοση ευθυνών για τη συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει τουλάχιστον δικαστήριο. Το θα τους τιμωρήσει ο λαός στις εκλογές ή ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα δεν λέει τίποτα και δεν χαλάει κανέναν. Μου γράφει και για την ενέργεια σε δεύτερη ενότητα του μηνύματος ο Χρήστος. Το θέμα του ρεύματος, μου λέει, πονάει πολύ περισσότερο από τη βενζίνη. Για πολλούς είναι σαν να φορτώθηκαν ξαφνικά δόση δεύτερου δανείου μέσα στο μήνα. Διαπιστώνεις, ναι, προφανώς, γιατί κάνεις ρύθμιση στη ΔΕΗ και ξαφνικά έχεις να πληρώνεις και το δάνειο και άλλο ένα δάνειο στη ΔΕΗ. Διαπιστώνεις ότι όσα πλήρωνες ένα ολόκληρο χρόνο τα έχεις ήδη πληρώσει σε 2-3 μήνες. Αν κάνεις, μου λέει, μια βόλτα σε κατάστημα της ΔΕΗ, θα δεις καθημερινά πόσος κόσμος περιμένει όχι για να πληρώσει, αλλά για να κάνει διακανονισμό. Για το λογαριασμό του ρεύματος, διακανονισμό. Ο Ανδρουλάκης, σου θυμίζω, το διακανονισμό τον έχει κλείσει από τώρα, ότι θα είναι ρυθμισμένο το χρέος των 300 εκατομμύριων. Άσχετο, αλλά έτσι, επειδή μια είπες και μια που διάβασα για διακανονισμό. Και όμως η παραμικρή κίνηση να περιοριστούν τα υπερκέρδη των ιδιωτών. Γιατί αυτή η περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής αυτό αντιπροσωπεύει. Η επιδότηση, ειδικά σε αυξημένες καταναλώσεις, είναι ανέκδοτο, όπως το 20 ευρώ στη βενζίνη. Σε τηλεφώνημα που είχα προχθές από εταιρεία ρεύματος για να γίνω πελάτης τους, το λες και θράσος, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ο Λάτσης κατηγόρησε τον Βαρδινογιάννη ότι επειδή είναι μεταπολιτής, κινείται περισσότερο επιθετικά στο κομμάτι της ρήτρας. Τους λυπήθηκα, μου λέει, και τους δύο. Δες τι αγώνα και τι ανταγωνισμό κάνουν για το καλό μας. Βεβαίως. Καλά, ολιγάρχες, μην τζακώνεστε. Αυτό το σύστημα τους επενδυτές δεν τους αφήνει ξεκρέμαστους. Υπάρχουν οι δρόμοι, η πράσινη ανάπτυξη, η υγεία, το ελληνικό, η Λάρκο. Δεν τελειώνουν οι ευκαιρίες, μου γράφει ο Χρήστος. You're stepping on my toes. Back up off me. Take your hands off me. Μπήκα σε συζητήσεις για τα κυροπήγια του Μητσοτάκη. Ακούστε να δείτε τι μπορεί να πάθεις τώρα. Καταρχάς μου γράφει ο φίλος ο Τζέιμς Παχνής, δεν θα το διαβάσω όλο, μην ανησυχείς. Είδες, μου λέει, φίλε Μάριε, πως δύο μπαστούνια μεταλλικά αξίζουν τόσο πολύ. Θα ασχολείσαι με τους Λουδοβίκους ή θα φτιάχνεις τέχνη για να αφυπνίσεις το λαό? Φυσικά, μου λέει, μια βόλτα από τις γκαλερί της Σαντορίνης και του Κολονακίου, βεβαίως, θα σου δώσει μια ιδέα για το τι ακριβώς έχουν μέσα στο κεφάλι τους. Όλοι ψάχνουν να βρουν την τελειότητα σε ένα έργο εικαστικό, σε ένα έργο το οποίο δεν έχει καν παλμό. Ο παλμός, λέει, θα έπρεπε να ήταν ο παλμός της εποχής των ανθρώπων που ζουν αυτά τα έσχη, τα οποία τα προκαλούν τα μεγάλα συμφέροντα κτλ. Ένας φίλος μου γράφει, υπογράφει εδώ ως ναι όχι στο μήνυμά του. Α, Νεφέλη είναι το όνομα, το βλέπω από τα προηγούμενα σχολεία μας. Η Νεφέλη, λοιπόν, μου γράφει ότι εχθές είπα ότι επίτηδες άφησε τα κυροπήγια στο πλάνο ο Μητσοτάκης. Για να δείξει, λέω, ότι μάλλον τέτοια λάθη, ρε παιδί μου, δεν τα κάνεις. Δηλαδή, θέλεις με να πεις ότι σε νιώθω όταν ανοίγεις τον λογαριασμό του ηλεκτρικού, αλλά καλό είναι να μην ξεχάσουμε και την τάξη μας και να δείξουμε ακριβώς σε αυτούς που καταλαβαίνουν τι είναι τα κυροπήγια των 20.000 από πίσω, ότι, παιδιά, εμείς εδώ μαζί είμαστε. Η Νεφέλη, λοιπόν, μου λέει μια διαφορετική οπτική. Δεν θεωρεί ότι είναι λάθος η εκτίμηση αυτή. Μου λέει, ακολουθώντας το μονοπάτι της μικρότερης αντίστασης, αυτός ούτε χρειάζεται τα κυροπήγια και το διάγγελμα για να δείξει ότι στηρίζει την ελίτ. Το νιώθει στην τσέπη της, η ελίτ προφανώς. Ούτε έχει σε κάποια εκτίμηση το λαό ώστε να ασχοληθεί, να σκεφτεί καν αυτός ή η ομάδα του να βγάλουν τα κυροπήγια από το πλάνο. Δηλαδή, εδώ το μονοπάτι της μικρότερης αντίστασης επιβεβαιώνει τη στάση της λιγότερης προσπάθειας. Προφανώς βάζει για κάποιους όρους ψυχολογίας, είναι φέλη. Και ψυχολογίας και μάλλον και έτσι επικοινωνιακής διαχείρισης και τρίκ εις βάρος αυτών που θα παρακολουθήσουν τα διαγγέλματα. Μου λέει, λοιπόν, ότι γι' αυτόν και τον περίγυρό του αυτά δεν αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα αξίας 16 με 20.000 ευρώ, αλλά ως μέρος του φόντου. Δείχνουν, εντάξει, προχωράμε. Ενώ η χρήση των κυροπηγείων ως σύμβολο προϋποθέτει όχι μόνο την αντιμετώπιση των κυροπηγείων ως αντικείμενα της αξίας τους και του ελληνικού λαού ως αρκετά έξυπνου, αλλά και μια λογική υπόθεση ότι τα κυροπήγια θα γίνουν κατανοητά ως σύμβολο. Ότι δηλαδή τα περισσότερα μέλη της ελίτ που θα παρακολουθήσουν το διάγγελμα δεν θα μπορέσουν παρά να ή θα παρατηρήσουν τα κυροπήγια και θα τα αναγνωρίσουν. Μου λέει, νομίζω ότι η πιο εύκολη είναι η πρώτη εξήγηση από την δεύτερη. Τι να σας πω, Νεφέλη, ποτέ δεν θα καταφέρουμε να μπούμε στο μυαλό του και για το πώς ακριβώς σκέφτεται. Καταλαβαίνω όμως αυτό που λέτε και μπορεί να είναι και έτσι, αλλά ποτέ δεν θα μάθουμε την αλήθεια. Όπως δεν θα τη μάθουμε την αλήθεια για πάρα πολλά άλλα πράγματα από αυτά που ζούμε, η αλήθεια τελικά θα είναι η νεκρή πάνω στο πεζοδρόμιο, η νεκρή μάνα με τα παιδιά της πάνω στο πεζοδρόμιο. Όπως καταλαβαίνετε, με έχει επηρεάσει πολύ αυτή η εικόνα και σε αυτή την εικόνα δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε με καμία θεωρία, δυστυχώς, από τις γνωστές τουλάχιστον. Θα σας ευχηθώ παρόλα αυτά καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση, θα τα πούμε τη Δευτέρα και ελπίζω σε καλύτερο κλίμα, με καλύτερες ειδήσεις. Γεια χαρά. maiale, agghicciar la canzone, iale, se pur la permission, iale, de cantar le tango, iale, san digali me voi, ampiesar la dizioni del tango core.